घटपट के समान अलग नहीं है, समझे ना। त्याग का भी जो अर्थ है वही संन्यास का अर्थ है। तो फलाभिसंधि रहित, तो फलाभिसंधि पूर्वक जो है कर्म का जो फलाभिसंधि रहित हो करके, फलाभिसंधि पूर्वक जो है, फलाभिसंधि पूर्वक जो कर्म का त्याग है इसी को त्याग कर देते हैं। और फलाभिसंधि रहित होकर के कर्म के कर्ण करे फल का त्याग जो है इसको संन्यास कह देते हैं। इतनी मात्र प्रवृत्ति है। तो ये अब मोह से जो है वह त्याग है। तो इस पर ऐसा विचार करते हैं कि पहले भी बताया था ना, पहले जो है एक चीज ये बताई थी मधुसूदन जी ने, एक अर्थ किया था ना, कौन सा, विशेषण त्याग और विशेष्य त्याग, है ना। तो जो मोह से त्याग होता है और दुख से जो त्याग होता है, ये तामस और राजस त्याग है। इसमें किसका त्याग हो जाता है, इसमें विशेष्य का त्याग हो जाता है, इसलिए वह विशिष्ट नहीं रह पाता है। और जो सात्विक त्याग है उसमें विशेषण का त्याग होता है। अब एक पक्ष इसमें आया था जिसको आप ध्यान रखेंगे, उस पर किसी टीकाकार ने विचार किया। वो पक्ष ये था कि कर्म दोषवत होता है, कर्म में कोई न कोई दोष होता ही, इसलिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए। एक पक्ष ये था ना, जिस पक्ष को हमने कहा था सांख्य पक्ष। सांख्य मानता है कि कर्म में दोष होता ही है, इसलिए कर्म का सर्वथा परित्याग कर देना। भगवान ने इस पक्ष को नहीं माना। अब ये जो त्याग है सांख्य के द्वारा, ये जो त्याग है यह त्याग राजस है कि तामस है, इसका विचार, इसका विचार है वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए। तो ये जो त्याग है उनका, अब कहो कि सन्यासी का, तो सन्यासी का त्याग नहीं होता, सन्यासी को तो कर्म ही छूट जाता, अपने आप छूट जाता, वो नहीं छोड़ता। तो इस विषय में विचार किया कि ये वस्तुतः उनका जो त्याग है वह तामस त्याग है। क्यों तामस है, विहित में जो शास्त्र विहित है उसमें उन्होंने निषिद्ध का ज्ञान कर लिया, चित्त उलट गया ना, विहित में निषिद्ध का ज्ञान, जो अनर्थ का हेतु नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ भी कहेगा तो वह कल्याण के लिए कहेगा, तो अभ्युदय या निश्रेयस का हेतु बनेगा, और उसमें उन्होंने क्या मान लिया, अनर्थ का हेतु। अनर्थ का हेतु नहीं है शास्त्र का कर्म, उसमें अनर्थ का हेतु मान लिया। शास्त्र विहित धर्म है, उसी को तो हम धर्म कहते हैं, शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार करना धर्म है, तो धर्म में उन्होंने अधर्म मान लिया। शास्त्र विहित हमेशा अनुष्ठेय होता है, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसको अनुष्ठेय मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि उनको कर्म के विषय में मोह हो गया, तामस है। तो मोह के द्वारा जो हम अपने यज्ञ दान तप का त्याग कर देते हैं, यानी अविचार के द्वारा, मोह में एक चीज और है, जैसे जगत में देखिए एक शब्द है प्रमाद, एक शब्द है आलस्य। प्रमाद के कारण हम अपने कर्तव्य का त्याग कर देते हैं, ये मोह है, समझे ना। और आलस्य के कारण जो हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं ये है राजस। ये राजस है वो तामस है। मोह के कारण त्याग करने को जो है वह तामस, कैसे तामस कहेंगे, देखिए, क्योंकि जो प्रमाद है, प्रमाद का अर्थ है कर्तव्य का भान ही नहीं होना, कर्तव्य का भान ही नहीं होना, इसी का नाम है प्रमाद। ये प्रमाद बहुत बड़ा शत्रु, इसको ये कर्तव्य प्राप्त है और इसको भाने नहीं हो रहा है, दूसरे काम में लगा उसको भान ही नहीं हो रहा है कि अपने कर्तव्य का। जैसे कोई नशा खा लेता है तो सामने बहुत बड़ा कर्तव्य आता है पर उसको भान ही नहीं होता उसका। कोई मान लीजिए लड़का गिर गया तो उसको भान ही नहीं है, उसको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए भान ही नहीं है। एक बीमार है, एक प्यासा आया है और पानी के लिए तड़प रहा है, हम पानी दे सकते हैं, उसको भाने नहीं है। तो जो भान नहीं होना इसका नाम है प्रमाद। और भान होने पर भी अब कौन उठे वहां, गर्मी में कौन जाए, पानी कौन ले आवे, इसको कौन दे, ये जो है ये राजस है, इसका नाम राजस है। नहीं, दोनों तमस नहीं हुआ, इसमें जो है वह काय क्लेश भय है उसको, समझे ना। राजस में काय क्लेश भय होता है उसको। ये ज्ञान तो अंदर है कि इसको पानी पिलाना चाहिए, एक में तो ज्ञान ही नहीं है पानी पिलाना चाहिए, इसका भान ही नहीं है उसको। एक में भान है पानी पिलाना चाहिए, पर अब वो दुविधा में पड़ा है, उठेंगे तो धूप लगेगी, यहां से वहां तक जाएंगे तो धूप लग जाएगी, है पैर जल जाएगा, अब कौन जाए, ऐसा करके वो टाल रहा है। ये राजस है, कष्ट उठाना पड़ेगा। हम कोई बैठा है जगह है तो वो बैठ जाएगा तो थोड़ा अपने को सरकना पड़ेगा, अब थोड़ा सरकना पड़ेगा तो, पर वो जानता है कि ऐसे समय में यदि मैं होता तो बैठ चाहता कि बैठ जाओ, ध्यान में आया कि नहीं। बहुत लोग देखे सीट पर ऐसे फैले बैठे रहते हैं पर सरकते नहीं कि एक व्यक्ति यदि बैठ सकता है, खड़ा है, चाहे वो महिला खड़ी हो चाहे वो बीमारी खड़ी हो, तो उसको नहीं आता कि हम सरक जाए जरा बैठ जाए। लेकिन वो जानता है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो स्वयं चाहता है कि हमको जगह मिले। तो वहां पर उसको हमको थोड़ी तकलीफ होगी। ये जो आलस्य है, इस आलस्य बस जो है वह नहीं दे पाता। ये जो है उसका जो है त्याग, ये त्याग जो है राजस त्याग। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि ये जो मोहात्तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः, मोह से जो है जो कर्म को छोड़ देता है तो वो उसका तामस त्याग, क्योंकि वही कर्म उसको पवित्र बनाने वाला है, वही कर्म उसके जीवन को ऊपर उठाने वाला है। और मोह के कारण उसको यही भान नहीं होता कि इससे कोई लाभ होगा और वो छोड़ देता है उसको। भाष्य देखिए थोड़ा, नियतस्य तो नियतस्य संन्यास परित्याग कर्मणो नोपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात्। नित्य जो कर्म है उनका त्याग जो है वह उचित नहीं होता है, न उपपद्यते, यानी नियतम अवश्यम कर्तव्य, समझे ना, नियत अवश्य कर्तव्य है। और उसको जो यदि छोड़ता है तो उल्टी बात हो गई कि नहीं, जो अवश्य कर्तव्य है उसको कैसे छोड़ेगा, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पावनस्य पावनत्व इष्टत्व, तो हम पवित्र तो होना चाहते हैं। एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने की बात है, जिसका मधुसूदन जी ने संकेत किया था कि ये कर्म का त्याग तो करता है पर फल का त्याग नहीं है इसके अंदर, ध्यान में है कि नहीं। कर्म का त्याग तो कर देता है पर फल का त्याग उसके अंदर नहीं है। तो फल का, अब देखो, फल का त्याग नहीं है मतलब ये अपना अभ्युदय चाहता है, निश्रेयस चाहता है, तो फल का त्याग तो है नहीं इसको, ध्यान में है कि नहीं। अब फल का त्याग नहीं है फिर भी कर्म का त्याग करता है तो ये मोह से करेगा, या तो जो है प्रमाद से करेगा या आलस्य से करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि बन ही नहीं सकता। अब फल कोई चाहता है, अब भोजन मान लीजिए कि भोजन तो चाहता है वो, ध्यान में आया कि नहीं। तो भोजन चाहता है पर बनाने में पवित्र प्रवृत्त नहीं होता है, तो या तो कोई दशा में है बनाने में प्रवृत्त नहीं होता है, और या तो जो है वह आलस्य में है बनाने में प्रवृत्त नहीं होता है, है? तो तो भोजन चाहता है तो उसको उस भोजन के उपार्जन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसे वह अपने को शुद्ध करना चाहता है, अपना अभ्युदय चाहता है, नरक में तो जाना नहीं चाहता है, पर फिर भी जो है उसका साधन भूत जो नित्य कर्म है यज्ञ दान तप, इसको वह छोड़ता है तो या तो मोह से ही छोड़ेगा या तो जो है वह किसी तामस किसी जो है वह की काय क्लेश भय से छोड़े, यही तो है। तो उसी को कहा कि नोपपद्यते अज्ञस्य पावनत्व शिष्टत्वात्। थोड़ी टीका देखी, ननु कश्चित नियतम अपि कर्म त्यजन उपलभ्यते तत्रा। कहते बहुत लोग हैं जगत में, आजकल तो जो है उनकी संख्या जिधर से चाहो उधर से गिन लो, जानते हैं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए पर नहीं उठते हैं, अब बहुत लोग हैं नहीं उठते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, और कुछ उठ भी जाए तो फिर जो है आंख बंद कर लेते हैं, थोड़ा आलस्य आता आंख बंद कर लेते हैं। कहते कौन अभी जाए गंगा में जो है वो ठंडी में उठेगा, बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा बहुत लोग भाषण देते हैं सवेरे उठ करके टहलना चाहिए, उससे ऐसा लाभ होता है ऐसा लाभ होता है स्वास्थ्य ठीक रहता है, और दूसरे को उपदेश भी खूब देते, पर स्वयं वो 4 बजे उठ करके कभी टहलेंगे नहीं। क्यों नहीं टहलेंगे? जो जानते तो हैं टहलना चाहिए स्वास्थ्य के लिए लाभकर है, जानते 4 बजे उठ करके 2 घंटा टहले तो डायबिटीज नहीं हो सकता है, पर वो जानते हैं पर मानते नहीं, उसको महत्व नहीं देते, और कभी कभी मानना भी चाहते हैं तो फिर जो है वह वही कायक क्लेश भय आ जाता है। तो कौन सवेरे सवेरे जो है वह चलने में थक जाएगी, ये होगा वो होगा, तमाम प्रकार का बहाना बना लेते हैं। इसी प्रकार शास्त्रीय कर्म है, यज्ञ दान तप कर्म है, तो पवित्र तो सभी होना चाहते हैं, अच्छा फल सभी चाहते हैं, अपना अभ्युदय चाहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति चाहते हैं, पर इसको यदि छोड़ देते हैं तो बड़ा ही जो है विलक्षण है ना। इसी को कहा कि त्यजन उपलब्धे तत्राह मोहात अज्ञानात, अज्ञान के कारण छोड़ देते उनको, वस्तु तो उसका ज्ञान ही नहीं, उससे कितनी बड़ी हानि हो रही है, इसका ज्ञान ही नहीं उनको, इधर ध्यान ही नहीं उनको, इसलिए अज्ञानात तस्य नियतस्य परित्यागः। नियंत्रण च अवश्यम कर्तव्यम त्यज्यते च विप्रतिषिद्धम। अब नियत का नाम है कि जरूर करना चाहिए, शास्त्र जब कहता है जरूर करना चाहिए, अब किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि ऐसा जरूर करना चाहिए नहीं तो रोग अच्छा नहीं होगा तुम्हारा, तो इसको अवश्य करना चाहिए, एक गोली अवश्य खानी चाहिए रोज। अब उसको कोई छोड़ देता है तो कैसे छोड़ता बताओ, वह रोग तो निवृत्त करना चाहता है, फल तो चाहता है और गोली नहीं खाता है, तो क्या कारण होगा उसमें, क्या कारण होगा? फल नहीं, तो फल तो जरूर चाहता है, रोग निवृत्ति चाहता है और उसको नहीं खाता है, तब इसका मतलब यह है कि वो बेहोश है, वो झूठ है, बेहोश है। ऐसी यज्ञ दान तप कर्म के लिए भगवान ने कहा कि अवश्य कर्तव्य है, और इसी से अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त होना है। अब इसका फल तो चाहता है वह अभ्युदय निःश्रेयस और इसको नहीं करता है, तो इसका मतलब अचेत है, अचेत बेहोश है, इसलिए कहा कि विप्रतिषिद्ध है भाई, नियतम च अवश्यम कर्तव्यम, नित्य तो अवश्य करना चाहिए, त्यजते च। अब ये जिसको छोड़ता है तब तो विप्रतिषिद्धम, ये उल्टी बात कैसे हो जाएगी? तो कहा उल्टी बात मोह में हो जाती है, मोह में सब काम उल्टा हो जाता है, मोह में अज्ञान में ये उल्टे हो जाता है। तो मोहात अज्ञानात तस्य, तो कहा कि अतो मोह निमित्त परित्याग तामस परिकीर्तितो। ये तामस परित्याग है, मोह जो है तम है, आवरण है, इसलिए उसकी सदगति नहीं हो सकती है कि जो इस प्रकार नित्य कर्म को छोड़ देता है। थोड़ी टीका देखिए, अज्ञस्य अज्ञानम पावनत्व अपरिज्ञान, अज्ञान का यहाँ पर है कि पावन उसको नहीं ये ज्ञान होता कि इससे जो है मैं पवित्र होऊंगा, मेरा कल्याण होगा, इसका ज्ञान ही नहीं है। अज्ञस्य नित्य कर्म त्यागो मोहातीति उपपाद्य, अज्ञानी नित्य कर्म का कभी भी त्याग करता है तो वह अज्ञान से ही करता, मोह से करता है। नित्य त्यागस्य मोह कृतत्व कुतस्तामसत्व, नित्य त्याग मोह कृत है तो उसको तामस कैसे कह दिया। नित्य कर्म का जो त्याग है, नित्य से त्याग, नित्य का जो त्याग है, नित्य त्यागस्य मोह कृतत्व, वह मोह से जो है यदि है तो वह तामस कैसे हो गया। कहा मोह का अर्थ ही तम है, इसलिए तामस हो गया। तो ये त्याग हो गया तामस त्याग, और एक राजस त्याग होता है। क्या राजस त्याग है? किंच दुख मित्तेव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कहते दूसरा इस प्रकार का है कि अरे बड़ा भारी परिश्रम है इसमें, कायक क्लेश है, वो आता तो ओंकारेश्वर है, वहां से चलता है तो कहता वहां से जो है नर्मदा स्नान करेंगे, तो पहले यहाँ नल आदि नहीं था तो नर्मदा स्नान करने पड़ता था, दूसरा कोई उपाय नहीं था, अब लग गया नल, ये नल कोई लाभ नहीं कर रहा है, ये हानि ही कर रहा है। विचार करके देखो आजकल की जो सुविधा है वो लाभ कर नहीं है, वो हानिकर है। पहले एक ही जल था, नर्मदा जल था, तो आप जो है वह जाओ तो नर्मदा स्नान अनिवार्य है, दूसरा कहाँ ना होगे जो जल ही नहीं है दूसरा। लेकिन अब नल हो गया तो कहता है कि अब नर्मदा कौन जाए, वहां से तो चला था नर्मदा स्नान रोज करें, अब यहाँ नल है तो अब कौन जाए वहां पर, उतना जाना फिर जो है वह आना, पानी में भी मिट्टी है कुछ है। शरीर में खुजली हो जाएगी, अब वो शरीर के विषय में विचारते विचारते यही नहा लेता नर्मदा तक जाता। कभी को वहां से चलता है कि ओंकारेश्वर दर्शन अपने को करना है, नर्मदा स्नान करना है, अरे यहाँ कहता वर्षा हो रही है, यही दर्शन कर लिया यही से हो गया, महाराज का दर्शन कर लिया हो गया। आलस्य से इस प्रकार का जो हो विचार मन में निर्धारित होता है, कोई भाव से नहीं आलस्य से हो, तो ये जो काय क्लेश भयात्यजेत, काय क्लेश भय से जो है वो कहता बड़ा दुख है, इसमें कष्ट होगा, कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, ऐसा मान करके छोड़ देता है। सकृत्वा राजसं त्यागम, उसको ऐसा नहीं समझना वो त्यागी है, उसको त्याग का फल नहीं मिलता है। ये राजस तामस त्याग करने वाले को त्याग का फल नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा फल मिलता है। उसको न करने से प्रत्यवाय मिलेगा, उसको उल्टा फल मिलेगा, उसको त्याग का फल नहीं मिलेगा। और कौ देखिए थोड़ी टीका देखिए, इतस्य नित्य कर्म त्यागो नाग्यस्य संभवति इत्याह, इसलिए भी नित्य कर्म का त्याग जो है अज्ञानी को बन नहीं सकता है। किंच ननु मोहं विनैव दुखात्मकं कर्म कायक क्लेश भयात् त्यजति कर्णानि हि कार्यं जनयन्ति श्राम्यन्ति च तथा च न तत्त्यागस्तामसो युक्तः तत्राह। कहा कि अच्छा मोह के बिना भी कभी त्याग हो जाता है, कैसे त्याग होता है? कहते दुखात्मकं कर्म, एक कर्म जो है वो बड़ा, कर्म में बहुत परिश्रम करना। एक महात्मा यहाँ आए थे तो चाय पिए तो जाने लगे, हमने कहा क्यों जाते हो, एक दो दिन रुको। कहा यहाँ पर चाय पियो तो गिलास मांजनी पड़ती, भोजन करो तो थाली मांजनी पड़ती, हम जमींदार के लड़के हैं, हमने कहा भाई ये तो करना पड़ता है, तो हमको भी करना पड़ता है, क्या करें। कहे हाँ फिर जो है यहाँ हम कैसे रह सकते हैं आने। तो कहते हैं कि दुखात्मकम कर्म कायक क्लेश भयात त्यजति, करणानि कार्यम जनयन्ति, करण से कार्य उत्पन्न होता है और करण फिर थक जाते हैं, श्राम्यन्ति च, तथा न तत्यागत तामसो युक्त है, इसलिए वो त्याग तो तामस नहीं है, करण प्रवृत्ति तामस नहीं है। तब उसके लिए कहते तत्रा दुख मित्येव, दुख मित्येव यत कर्म कायक क्लेश भयात, शरीर दुख भयात, शरीर को कष्ट होगा। मतलब तप करने की पहले आदत थी ना, अब तप नहीं करना चाहता, आज का साधु भी तप नहीं करना चाहता तो गृहस्थ क्या तप करेगा, सहन करना नहीं चाहता, तो जैसा सहन नहीं करेगा वैसे शरीर कमजोर होगा, इसका रोग भी सहन करना पड़ेगा। अरे तुम इधर से सहन नहीं करो तो इधर से सहन करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा, चाहे तपस्या करके सहनशील बना लो शरीर को, और चाहे रोग आएगा तो सहन जबरदस्ती करना पड़ेगा, उस समय कोई उपाय नहीं है, इंजेक्शन उस समय लेना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और जो है बुखार को सहन करना पड़ेगा। अब तपस्या करके सहन कर लेते तो इससे छूट जाते, और तपस्या नहीं करोगे तो ऐसे सहन करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि जो है कायक क्लेश भयात शरीर दुख भयात त्यजेत परित्यजेत सकृत्वा राजसम रजो निर्वृत्तम त्यागम, वह रजोगुण से बना हुआ जो त्याग है, नैव त्याग फलम ज्ञान पूर्वकस्य सर्वकर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभते। कहा उसको सन्यासी जो विवेक पूर्वक मोक्ष के लिए सर्व कर्म का त्याग कर देता है वो उसको फल नहीं मिलेगा, वो फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फल तो चाहता है इधर का और कर्म नहीं करता है, तो उसको त्याग का फल कैसे मिलेगा, त्याग का फल उसको नहीं मिलेगा। कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, थोड़ी सी टीका देखिए। यत कर्म दुखात्मकम अशक्य साध्यम इत्येव आलोच्य ततो निवर्तते देहस्य इंद्रियाणां च क्लेशात्मनो भयात् त्यजति स तत् त्यक्त्वा रजो निमित्तं त्यागं कृत्वापि न तत् फलं मोक्षं लभते। कहते जो कर्म को दुखात् अशक्य साध्यम, अरे कहते हमसे होगा नहीं भाई, पहले कह देता हमसे नहीं होगा, कहा ये जो है वह बर्तन मल्या का हमसे नहीं हो सकता है, कहा ये कर लो कहा हमसे नहीं होता, कहा कि चार बजे स्नान कर लिया करो नर्मदा में, कहा कि भाई अपने को तो सहन ही नहीं हो सकता, वो शरीर अपना सहन ही नहीं करेगा, पहले कर लेता है अशक्य निर्णय। तो अशक्य साध्यम इत्येव आलोच्य, ऐसी आलोचना करके ततो निवर्तते उससे अलग हो जाता है। तो देहस्य इंद्रियाणां च क्लेशात्मनो, ये देह इंद्रिय को बड़ा क्लेश पहुंचाने वाला है, इस भयात त्यजति भय से छोड़ देता है, स तत् त्यक्त्वा रजो निमित्तं त्यागम, वो रज निमित्त त्याग को करके कृत्वापि न तत् फलं मोक्षं लभते, त्याग का फल तो मोक्ष होता है पर त्याग के फल मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। किंतु कृते नैव राजसेन त्यागेन तदनुरूपं नरकं प्रतिपद्यते, वो राजस त्याग के फल रूप में नरक को प्राप्त करेगा, वो दुख को प्राप्त करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, छूट नहीं जाएगा कर्म से, इसी को कहा दुख मित्तेव नैव त्याग फलम लगे। अच्छा कहते फिर ये बताइए कि वास्तव में त्याग क्या है, कर्मी को क्या त्यागना चाहिए क्या नहीं त्यागना चाहिए। कहा कर्मी को कर्म करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, फल नहीं चाहना, उसका त्याग ही ऐसा, यदि कोई कर्म कर देगा तो कर्म उसको छूट जाएंगे, आसक्ति से रहित हो करके फल की इच्छा से रहित हो करके यदि कोई सच्चाई से कर्म कर देगा कर्तव्य बुद्धि से तो कर्म से वह ऊपर उठ जाएगा। आप सच्चाई से किसी कक्षा को पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं तो उससे ऊपर चले जाते हैं, छोड़ने से कर्म नहीं छूटता है, फलाभिसंधि रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के सच्चाई से कर्म कर देने से कर्म छूट जाता है। का पुनः सात्विक सात्विक त्याग, सात्विक त्याग किसका नाम है? कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। कहते ही अर्जुन, हे शुद्ध बुद्धि अर्जुन, अर्जुन का अर्थ होता है कि जो सरल है, सहज, जो अत्यंत सरल सहज है, उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है। बुद्धि में जो कुटिलता है, यही बुद्धि को बिगाड़ती है, सरलता बुद्धि को नहीं बिगाड़ती। बुद्धि की सरलता जो है, सरल बुद्धि वाले को व्यवहारिक लोग भले ही कहें कि ये फालतू आदमी है, पर परमार्थ में सरल बुद्धि से ही काम। व्यवहार में तो आपके चालाकी से काम चल सकता है, पर परमार्थ में सच्चाई से ही काम चलता है, सत्य को स्वीकार करने से काम चलता है। तो आपको सरल सहज होना चाहिए। तो कहा हे अर्जुन, कार्यमित्ये, जो शास्त्र ने निहित कर दिया है, जो अपना कर्तव्य जहां पर बन गया है, एक विद्यार्थी है तो उसका पढ़ना कर्तव्य हो जाता है, एक डॉक्टर है तो रोगी को जो है कि जो है तत्परता पूर्वक सेवा करना, उसके रोग को निवृत्त करना, ये कर्तव्य हो जाता है। तो जो एक साधु है तो उसको निरंतर भगवत चिंतन करना, एक कर्तव्य हो जाता है उसका। तो कार्यमित्ये, इसका ये फल मिलेगा ये नहीं, ये करनी चाहिए। जहां हम हैं वहां पर ये करना ही चाहिए। यत् कर्म नियतम क्रियते, नियत जो यज्ञ दान कर्म नित्य कर्म को जो करता है, कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, वो कर्म के अहंकार को भी नहीं लेता है, मैंने किया ये बड़ा ख्यापन भी नहीं करता है। किसी मरीज के पास कुछ नहीं था तो भी मैंने जो है उसकी दवा कर दी, इसका ख्यापन भी नहीं करता। वो समझता है हमारा कर्तव्य है, हमारे अंदर जो है शक्ति है, हमारे अंदर गुण है, इसलिए इसकी सेवा करना हमको कर्तव्य है, ऐसा मान करके करता है। उसका कोई अहंकार नहीं करता है, इसका ख्यापन भी नहीं करता है, और कोई फल की इच्छा भी नहीं करता है। इसके करने से हमको कोई फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये कोई इच्छा नहीं करता। ये तो हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमको करना चाहिए। कोई प्यासा है तो पानी पिला देना हमारा कर्तव्य है, हमारे पास पानी है तो पिला देना कर्तव्य है, हमारे पास पानी नहीं है तो क्या पिलाओ, पर पानी है तो पिलाना कर्तव्य हो जाता है। अपने यहाँ देखिए, आप पेड़ के नीचे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप कुटी बनाएंगे तो आए आए आए साधु का सत्कार करना आपका कर्तव्य हो जाएगा, है कि? आप घूम रहे हैं तो ये कर्तव्य नहीं, पर आप बैठ गए कुटी बनाए तो जो आएगा उसका सत्कार करना कर्तव्य, जो है उसी से सत्कार करो, पर सत्कार करना कर्तव्य हो जाएगा, वो कर्तव्य हो जाएगा, वो नैमित्तिक कर्तव्य हो जाएगा। कुछ नित्य कर्तव्य है, जैसे प्रातःकाल उठना, स्नान करना, भगवान को स्मरण करना, है ये जो है ये नित्य कर्तव्य होगा। कोई नैमित्तिक हो जाता है, कोई भूखा आ गया तो जो है वह भोजन देना, ये नैमित्तिक कर्तव्य हो। कोई अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, उस दिन व्रत करना, चातुर्मासी आ गया उसमें व्रत करना है, तो उसमें व्रत करना, उसमें जो है सत्य आदि सभी विषयों का, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पूर्ण रूप से पालन करना, ये सब नैमित्तिक करना। तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, और कैसा? फलम चैव, फल की इच्छा न कर। स त्याग सात्विको मत, कहते वो त्यागी है, त्यागी वही है, उसका नाम है सात्विक त्यागी, उसको अपने त्याग का फल मिलेगा। और कर्म छोड़ देने, तो राजस और तामस जो त्यागी हैं उनको कर्म का फल नहीं मिलेगा, उनको तो उल्टा फल मिलेगा। तो यहाँ पर निर्धारित कर दिया कि सच्चाई से फलाभिसंधि रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म करने से ही जो है मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं चाहे, उसका कर्म छूट जाएगा, मोक्ष रूपी निष्कर्म में पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर विधान किया। थोड़ी सी टीका थी, देखिए, कर्म त्याग तामसो राजस्यचैति द्विविधो दर्शितम्। दो प्रकार के कर्म त्याग यहाँ पर बताए गए, एक राजस एक तामस। संप्रति सात्विकम त्यागम प्रश्न पूर्वकम वर्णे थी। अब सात्विक त्याग जो है प्रश्न पूर्वक बताते हैं कि सात्विक त्याग क्या है, कब पुनः सात्विक त्याग, अब थोड़ा भाष्य देखिए। कार्यम, कार्यम माने कर्तव्यम का, कर्तव्यम इत्येव यत् कर्म, यह हमारा कर्तव्य है, हमको करने चाहिए। इस प्रकार का जो कर्म है, नियतम नित्यम क्रियते, वो नित्य उसका पालन करता है। निर्वर्तते हे अर्जुन, कैसे निर्वर्तन करता है, कैसे पालन करता है, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति भी नहीं करता, अहंकार नहीं करता और फल की इच्छा नहीं करता। कहते हैं कि नित्य कर्म का फल होता है कोई, कहते हाँ, नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे भगवत वचनम प्रमाणम अवचाम। मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्य कर्म का भी फल होता है, धर्म से पाप का नाश होता है, धर्म से दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, ऐसे नित्य कर्म का भी फल होता है। और भगवान ने भी कह दिया है कि मिश्रम तीन प्रकार के कर्म का फल होता है, तो इस प्रकार जो है नित्य कर्म का भी फल होता है, ये मैं कह चुका हूँ। अब थोड़ी टीका देखिए। कर्तव्यम इत्येव इव कार्येण नित्यस्य भाव्यांतरम निषिध्यते। इव जो दे दिया ने, इव है ना, तो कहते हैं कि इव जो दे दिया, कहाँ इव दिया, कार्यम इत्येव है, सब में देखिए, पहले भी दिया था कि दुख मित्तिव, उसमें दिया था ना, तो वहां पर दुख मित्तिव जो दिया था, एव कार का तात्पर्य वहां पर ऐसा निकालते हैं कि एतादृश त्यागवता मोक्ष मोक्षाशा भी न कर सके। जो दुख मित्तिव दिया था ना, तो वो नैव त्याग फलम लभेत जो कहा था, नैव, वहां ये उकार का तात्पर्य दिया था कि उसको जो है कोई स्वप्न में भी मोक्ष की आशा नहीं करनी चाहिए, जो जो राजस तामस त्याग करने वाला है, स्वप्न में भी अभ्युदय की आशा उसको नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो कार्यम इत्येव जो दिया है, तो उसके लिए टीकाकार कहते हैं कि कर्तव्यम एव इति एव इति एव कार्येण नित्यस्य भाव्यांतरम निषिध्यते। कहते हैं कि कर्तव्यम एव, इसको एव कार देने पर नित्य का जो है वह नित्य का कोई विकल्प हो सकता है, इसका निषेध करते हैं। वो नित्य ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं हो सकता, करें न करें इस प्रकार का विकल्प नहीं हो सकता, यही है भाव्यंतर, उसका निषेध करते हैं। नित्यानाम विद्युद्देशे फला श्रवणात्। अभी एक प्रश्न उठता है कि जहाँ पर नित्य कर्मों का विधान शास्त्र में किया गया, वहां पर उनका फल नहीं कहा गया, वहां पर फल नहीं कहा गया, तो नित्यानाम विद्युद्देशे फला श्रवणात् तेषां फलम त्यक्त्वा। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि उसका फल की इच्छा को छोड़ करके करना चाहिए, इति अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नित्यानाम जो कह दिया ना, नित्यानाम कर्मणाम फलवत्ते भगवत वचनम प्रमाणम अवचाम, ये मैंने कह दिया। अब भाष्य देखिए। अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः, यद्यपि शास्त्र में नित्य कर्म का फल नहीं सुना जाता है, तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्मसंस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति आत्मनः इति कल्पयत्येव अज्ञः। कहा शास्त्र में नहीं कहा जाने पर भी अज्ञानी व्यक्ति कल्पना तो कर ही लेता है, किसी फल की कल्पना किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है। हमेशा अज्ञानी वृत्ति व्यक्ति कोई न कोई फल की कल्पना कर ही लेगा। तो कहो उसका तो कोई कर्म नहीं, कोई फल नहीं कहा गया, हो तो कर्तव्य है, कर्तव्य में क्या फल है? तो कहा इतनी कल्पना कर लेता है कि कर्तव्य कर्म नित्य कर्म हम करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, अथवा नित्य कर्म करते रहेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा जीवन में, उल्टा फल नहीं होगा, क्योंकि न करने का फल तो शास्त्र में सुना गया है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, तो पाप से बच जाएंगे हम। इतनी कल्पना तो मन में रख ही लेता है, ध्यान में है कि नहीं? इतनी कल्पना तो मन में रख ही लेता है, क्योंकि प्राणी का ऐसा स्वभाव है कि बिना कुछ फल आगे देखे वो कोई कर्म में प्रवृत्त होता नहीं, तो कुछ न कुछ मन में सोच ही लेता है, उसका कोई न कोई फल सोच करके तब प्रवृत्त होता है। तो इस विषय में कहते हैं कि ये जो है अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्मसंस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोत्येव आत्मनः इति कल्पयत्येव अज्ञः। अज्ञानी ऐसी कल्पना कर ही लेता है, तत्र तामपि कल्पनां निवारयति, उस कल्पना को भी भगवान निवारण करते हैं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ये कर्तव्य है, बस यही सोचना चाहिए। इससे जो है हमको पाप से हम बचेंगे या हमारा मन शुद्ध होगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये कर्तव्य है, इसलिए हमको करना ही चाहिए। तो कल्पनां निवारयति फलम त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधुक्तम, इसलिए ठीक कहा संगम त्यक्त्वा फलम च इति, संग और फल को छोड़ करके जो है कर्म को करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक ही कह दी है। अच्छा, सत्यागो, वो जो त्याग है, अतः जो है ना, अतः अतः पर प्रतीक है, थोड़ी सी टीका देख लीजिए, नहीं विधिना कृतम कर्म अनर्थकम, विधि विद्यानर्थक्या तेन स्रोत फल अभावेपि नित्यम कर्म विधितु अनुष्ठितात् न आत्मानम अजानन, क्या पाठ है, अनुपहत मनस्त्व उक्त्या तस्मिन् कर्मणि आत्मसंस्कारम फलम कल्पयति तद अकर्णे प्रत्यवाय स्मृत्या तद करणम कर्तु आत्मन आत्मनस्तन निवृत्तिम करोति इति वा नित्य कर्मणि उक्ताम कल्पनाम निष्पादित फल कल्पनाम च फलम त्यक्त्वा इत्यनेन भगवान निवारयति इत्यर्थः। कहते हैं कि न विधिना कृतम कर्म अनर्थकम्, जो शास्त्र विधि से प्राप्त जो कर्म है वह व्यर्थ तो हो नहीं सकता है, ध्यान में, अरे शास्त्र से जो प्राप्त कर्म है यज्ञदान तप वह कभी व्यर्थ तो हो नहीं सकता है, अनर्थक तो हो नहीं सकता है, यदि ऐसा मान लोगे तब तो विधि ही अनर्थक हो जाएगी ना, यदि उसको अनर्थक मान लोगे तो शास्त्र विधि को ही अनर्थक मानना पड़ेगा। तीन, इसलिए सौत फलाभावे भी, सौत कर्म करने में वहां पर फल न कहे जाने पर भी नित्य कर्म विधि तो अनुष्ठितन जो नित्य कर्म का विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, अनुतिष्ठन, नित्य कर्म का विधि पूर्वक जो अनुष्ठान करता है, न आत्मानं अजानन अनुपहत मनस तोक्त्या, समझे ना। कहते हैं कि न है ना, न न नहीं है, हैं? आत्मानं अजानन अनुपहत मनस्तोक्त्या तस्मिन् कर्मणि आत्मसंस्कारं फलं कल्पयेत। तो देखिए, कल्पयेत का कर्ता कौन हो गया, हैं? हैं? ये जो है, ये जो करने वाला फल की कल्पना करता है, कैसा जो है वह कल्पना करता है, तो कहा अनुपहत मनस्तोक्त्या, मन तो उसके पास है कि नहीं है? वो मन के साथ वो संबंध रखता है कि नहीं? आत्मा को यदि जानता है तब तो संबंध नहीं बनेगा मन के साथ। इसको जरा ऊपर से ध्यान दीजिए। या अपने को आत्मरूप जानता है तब मन के साथ कर्म के साथ संबंध नहीं बनेगा, और यदि जो है वह अपने को आत्मरूप करके नहीं जाना है तो वह अज्ञानी है, तो मन के संबंध के बिना तो रहेगा नहीं, है? तो मन के संबंध के बिना नहीं रहेगा तो कर्म का संबंध ही तो बनेगा ही। तो इसी बात को कहते हैं कि आत्मानं अज्ञानं, आत्मा को न जानता हुआ अनुपहत मनस्तो क्या, तो उसका मन जो है वो उपहत नहीं हुआ है, मन शांत नहीं हुआ है, इसलिए तस्मिन कर्मणि, उस कर्म में आत्म संस्कारम फलम कल्पयति, आत्म संस्कार रूपी फल की कल्पना कर लेता है। माने आत्मज्ञानी तो उससे संबंध ही नहीं मन से रहेगा, कर्म से रहेगा, तो वो तो कल्पना नहीं करेगा, पर अज्ञानी कल्पना किए बिना रहेगा नहीं। ध्यान में आया कि नहीं? वो तो कुछ भी करेगा तो कल्पना कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई तीर्थ में जाना चाहिए तो वहां साधु को भोजन कराना चाहिए, तो यहाँ आकर के साधु को भोजन तो कराएगा वो, है? अब इतने सुना था साधु को भोजन कराना चाहिए तो एक कर्तव्य हो गया, और वो कल्पना जरूर कर लेगा कि ये जो हम भोजन करा रहे हैं इसका हमको फल मिलेगा। कुछ न कुछ फल की कल्पना किए बिना वो रह नहीं सकता। इसी को कहते हैं कि वो जो है और कुछ नहीं फल की कल्पना करेगा तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमको अच्छा होगा अंदर, कुछ न कुछ जो है कल्पना करेगा तो आत्म संस्कारम फलम कल्पे, और यदि नहीं किया वो कर्म तो कहा कि हमने नहीं किया तो हमको पाप लगेगा, है? यहाँ आके कुछ भी नहीं पूर्ण किया तो पाप लगेगा अपने को ना, तीर्थ में आकर के कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तद अकरणे प्रत्यवाय स्मृत्या, और न करने से उसको प्रत्यवाय की स्मृति हो जाएगी कि हमारे जीवन में पाप आ जाएगा। तो तद कर्णम करतु आत्मन तन निवृत्तिम करो, इसलिए जो करता है तो वो सोचेगा कि जो है अब हमको पाप नहीं लगेगा, हमने ये कर दिया तो हमको पाप नहीं लगेगा। इति वा नित्य कर्मण युक्ताम कल्पनाम, ये नित्य कर्म में भी जो है इस प्रकार की कल्पना करके अनुनिष्पादित फल व कल्पनाम, तो इसके पश्चात जो है उसमें फल की कल्पना निष्पादित हो गई कि नहीं, ऐसी कल्पना के अनंतर फल की कल्पना होने से च, यहाँ कहते हैं ऐसा भी नहीं सोचे, ऐसा सोच के न करें, इस फल को भी छोड़ दे। भगवान कहते हैं यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ये फल भी मत रखो, इससे हमको ये फल होगा ऐसा मत सोचो। तो कहते हैं फिर कैसे सोच के करें, ये सोच के करो कि हमारा कर्तव्य है करना, यहाँ पर हमारा कर्तव्य है करना, यही मान करके करना चाहिए। तो भगवान निवारेति इत्यर्थः, नित्य कर्मसु फल त्यागोक्ते संभवे फलितमा, नित्य कर्म में जो है फल त्यागोक्ति जो है संभव है, इसलिए फलित बोलते हैं कि अतः अतः दे दिया न मूल में, अतः साधुक्तम संगम त्यक्त्वा फलम च। इसलिए भगवान ने ये ठीक ही कहा है कि आसक्ति छोड़ करके और फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करते रहना चाहिए, नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए। तो सत्यागो नित्य कर्मसु संग फल परित्याग, ये नित्य कर्मों में फल का और आसक्ति का जो त्याग पूर्वक उस कर्म को जो करना है, ये है सात्विक सत्य निर्वृत्तो मतो अभिमित, ये सात्विक कर्म है। ये सात्विक कर्म, ये सात्विक त्याग हुआ, यहाँ भी त्याग है ना, इस फल के त्याग को सात्विक त्याग।